हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। लुवेरे की गणना से आरागो बहुत प्रभावित हुआ और तब उसने युवा खगोलशास्त्री से यूरेनस की कक्षा की कठिन समस्या का हल खोजने को कहा। लुवेरे काम में जुट गया। उसने यूरेनस ग्रह के सभी अवलोकनों को एकत्रित किया। इसके लिए उसने यूरेनस ग्रह की खोज से पहले की जानकारी भी इकट्ठी की। जनवरी 1846 को उसने अपने नतीजों का ऐलान किया। उसके परिणाम बिल्कुल वही थे जिन पर एडम्स 8 महीने पहले पहुंचा था। जब एरी के पास लुवेरे के काम की सूचना पहुंची, तो उसने उसमें तत्काल रुचि दिखाई, क्योंकि लुवेरे और एडम्स दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे थे, इसलिए उसके सच होने की ज़्यादा संभावना थी। एरी ने इसका पूर्ण श्रेय लुवेरे को दिया और एडम्स के काम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। शायद एरी ने शर्म के मारे ऐसा किया हो। वो ऐसा ढोंग करता रहा जैसे वो एडम्स के काम को जानता ही ना हो। एरी ने लुवेरे को पत्र लिखकर वही यूरेनस और सूर्य के बीच की दूरी वाला सवाल पूछा। इस बकवास सवाल का समस्या से कुछ लेना देना ही नहीं था। लुवेरे एडम्स की तरह शांत और शरीफ नहीं था। सच यह था कि लुवेरे भी एरी जैसा ही घमंडी था। लुवेरे ने जवाब में एरी को लिखा कि उसका सवाल बेकार और महत्वहीन था। लुवेरे ने आत्मविश्वास से एरी प्रभावित हुआ और उसने चेलिस को कैम्ब्रिज वेधशाला में अनजाने ग्रह की खोज करने के आदेश दिए। चेलिस की अभी भी इस काम में रुचि नहीं थी, इसलिए उसने इस काम में बहुत विलंब किया। चेलिस की रुचि नए धूमकेतु खोजने में थी। चेलिस ने 29 जुलाई 1846 को नए ग्रह की खोज शुरू की। लुवेरे द्वारा लिखा पत्र अब एरी के पास पहुँचे 2 माह बीत चुके थे और जब चेलिस ने काम शुरू किया, तब उसने आकाश के उस क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया जिसका उल्लेख लुवेरे और एडम्स ने किया था। वो अंधाधुंध आकाश का निरीक्षण करता रहा, क्योंकि उसे लुवेरे और एडम्स के कथन में कोई विश्वास नहीं था। इस सर्वेक्षण को ईमानदारी से करने के लिए चेलिस को 3000 तारों का अध्ययन करना पड़ता और फिर निर्धारित स्थान से हटे पिंडों को खोजना पड़ता। फिर उसे यह भी देखना पड़ता कि वो तारा हर रात अपनी स्थिति बदलता है या नहीं। चेलिस अपने युवा खगोलशास्त्री साथियों के साथ इस मुश्किल काम को करता रहा और सभी तारों की स्थितियों को नोट करता रहा। इस काम को उसने बहुत यांत्रिक तरीके से किया, जबकि इसलिए बारीक अवलोकन और अध्ययन की जरूरत थी, क्योंकि चेलिस की इस काम में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो एक तरह से बेगार काटता रहा। असल में 4 और 12 अगस्त 1846 को चेलिस और उसकी टीम ने अनाम ग्रह की स्थिति को नोट करके प्लाट किया था। वो लगभग वहीं थे जहां पर लुवेरे और एडम्स ने अपनी गणना से नए ग्रह के होने की भविष्यवाणी की थी, पर चेलिस ने उस स्थान को बहुत सरसरी निगाह से देखा। उस स्थान पर कोई तारा नहीं होना चाहिए था, इस पर उसने जान ही नहीं दिया।